TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın sevgili radyo dostlarımız. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Yüreğimizden programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza başlarken. Şansın, bereketin, başarının, sevginin, dostluğun, uğurun, mutluluğun ve tabii ki dilediğiniz her türlü mucizenin sizinle ve sevdiklerinizle birlikte olmasını dileyerek bugünkü beraberliğimize başlıyoruz efendim. Efendim bu güzel programı sizler için yapımcılarımız Soner Emre ve Arzu Yortçu hazırladı ve yapım yardımcımız Ayşegül Anık. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve sunucumuz ben Mustafa Çakmak. Hep birlikte diyoruz ki programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızın hemen başında güzel bir müzikle başlayalım istiyoruz. Daha sonra program akışımızda neler var onu sizlerle paylaşacağız. Ve hemen müzik akışımızda ilk sırayı Oktay Yurdatapan'ın sözlerini ve bestesini yaptığı bir eserde sanatçımız Mehmet Erdem'e bırakalım efendim. Dünya dönüyor.